Ok, sëñ Thierno, ñu ngi lay sant baax. Dama sa laaj bu njëkk bi moom laa mujj a déglu. Waaw, ma tax ma tontoo noonu ci laaj bu ma njëkk a déglu. Bi nga njëkk a laaj moom laa mujj a déglu, ma tax. Ci li nga laaj ne bi mu wootee xam-xam bi ndax mu ngi daaru wala sant na ko wala nangam. Waaw, bi muy sañ ci photo ko de dégguñ mu wax dara luy jëm ci xam yàlla. Photo ko sañ ci na ko mu dox ab diir wala jógee waxoon kàddu mi googu leen dégguñu ko, waaye dañu ko nettali ni dama soobu yoonu jëm ci yàlla te mel dama am gàllankoor. Te sama gàllankoor mooy jigéen ñi te mooy soxna yi. Mu xëy ne bëgguma ameel kenn xaq. Ku ma mën a muñal na ma muñal ba sama liggéey pare, ku ko mën yeewi naa la. Loolu photo ko la ko waxee woon. Kon fa la mbir ma tàmbalee. Ah, tey takk bagaasam nag soxna yi jàpp ne yeewi na la ñoom tam ñu dem. Mu takk bagaasam ñu bis daaru. Waaye boobu wooteegul dara na waaw. Taar boobu la nekkoon toog fa na ko daan seetlu jamono yoo xam ne bu ñuy xëy ci tool yi ñu ngi ko fekk ngi lal pilyaanam teg pilyaan ci ron njool gi toog di jàng alquran. Boo alquran lañ ko daan gis muy jàng ñuy dem xëyee romb ko bu ñu wàccee fekk ko fa. Loolu def na fa nekk ne ci tumaraankewu leen ngir bu yàgg matul juróom ñaari at jege na ko. Wax naa ko ci sama njël bon xam di xiif di mar di rafle daan na sol mbubu ba mu tilim mu benn ko sa benn mbubu moom ñu ko xamoon boo ñëpp xamee nañ ko ko moom sa day sol bii ba mu tilim mu bennaan mbubu noonu di xiif lool waaw. Xale yi nga xam ne ñoo ci kër ga dinaan jël seen bool di yel wànc bi dëkk bi wala ñu toggaal leel ko sunu kër ak kër bay baabu di cëpp ñoo ko daan toggalee soog cere bu sim si te am na soxna cune ku ñu daan bàjjen gaz mu ngi kër bay baabu rek kam la moo daan ñëw siimal ku ne yi moom mu dëkkeetoo xiif ak mar. Kon mu mel ni kon ba muy sañ foto kon loolu xewut, waaye kon fa la jógee nag sumb liggéey bi ci daaru dëgg bi yëpp daaru la ko liggéey ba ci ñetti fan koor ci tawar la ko fekk. Wooteem bi njëkk mu woote pour yëg leen li ko yàlla xamal dëgg na koy ñetti fan koor la wax dafa waxoon ne xawma ñetti fan xawma ñeenti fan. Woote boobu mu njëkk a woote laa ne sa boo la njëkk a dégg mu wax li mu wax. Kon fat ko du fat ko daaru la ko waxee wala ñu fekk. Wax naa ci sama njël benn nag ba muy woote Ibulaay la jabal génnal xaw fii jabal suñu aldu ko awal fii ñu woowa dëkk ci guddi booba ñoom ñooñu sax xamul lu sëñ bi woote ñoom. Bañ wootee bañ dañee it xakk saa fekkoo ñu waxtaan wa bëgg a wax ak ñoom am ku ca rax koo xam ne wóolut secretam xam naa ko mbokkam la. Ku baax la it nag ku ko nanguloon la it nag waaye denc mbot la ko yàlla baaxiwutoon mu ne dem leen ba suba sa ya suba sa lam doon bay dégg na ko mu taxaw ci penc ma ne sëñ bi de daf doon bàttali te mu saa ba mu ko demee noonu loolu laa doon ragal sa yàlla commencé nag du woote benn par benn. Loolee nag ñun njël benn waxam jàpp ñoon ne sax man sama xam-xam ak sama xelaat jàpp ne Salima lu nit war a xam la xelaatu moom loolu jàpp naa lu nit war a xam loolu ci moom la war a yem loolu laa wax boo xel xotoon loolu laa jàppoon sa loolu nag mooy dox di dox nag di dox nag mu nekk di wax la muy wax daan na ko wax bañ man ko topp doon ci wax ji sax di ba su ma ko daan waxtaane sax Babou Mamoud dañ naan yow da ngaa din bëgg sëñ bi waaw su ne dégg naa ko ñoom Babou Mamoud lu ñu wax ko waaye yàlla boole ñu kër ga moo doon suñ kër, moo doon suñ waxtaan, moo doon suñ lépp, fa lañ daan toog buñ liggéey bàcc fa lañu ne waaw mu dañu waxtaanal léeg-léeg ba benn bis ci guddi lañu woo sa wax ñu lam ñu doon wax man ak jubulaay suñ àll waaw waaw kon mooñ ci boole xalaatuñ koon sax waaye moo ñu woo ñu ñëw mu ñu nii la ak nii ak nii waaw yàlla baaxee ñu lool ñu dégg ko lool te teel ko dégg lool it nag daan na wax ne moom Cheikh Moussa ci biir wax daan na ñett de jaaxal nañ ma ndax bi may wax ak ñoom dañ di ndaw lool te li ma wax ñu dégg ko lool loolu yu bëri dégguñ ko sax ñett ñooñu la doon wax ndax bi may wax ak ñoom dañ di ndaw lool waaw te li ma wax ñu dégg ko lool waaw booba foo ñu fekk ñun ñett ñooy ànd man ak Ibrahima Sall Seydou na moo doon jàmbaat yi nga xam moo doon wax kat ñun ñi moo doon wax ata buñ dewee ci tool yi léeg-léeg ma nga bemb si Ibrahima nga léeg-léeg Ibrahima daw ñëw loo xam ci lii léeg-léeg ma dem ci loo xam ci buñ wàccee léegi suñu lu mu fëri ñu lépp waaw waaw nii lañ doon addeeg moom kon moo ñu woo xamal ñu lu ñu xamal ñëwoon na ko xamal ñu waaw sa loolu kon moo ñu booleeg moom te yàlla baaxee ñu lool nañu dégg lam ñu wax te ko lool kon ñun loolu moo ñu boole sa yoru ci keppaaram ak min keppaan ak xamuñ fenn kul mom xamuñ kenn kul mom te mu xam loolu it na sa lii la.